vară tocmai a sosit! Și acum cu livrare gratuită cu fiecare comandă de peste 99 de lei! Vizitați bonprix.ro și bucurați-vă de această vară cu stil! Bonprix, it's me! Pentru că ai așteptat un an să se întâmple din nou! Să auzi cum valurile mării se scaldă în valuri de aplauze! Și să fii printre cei mai buni, cei mai buni, cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pentru că ai fost parte a unui nou capitol Europa FM Live pe plajă, îți mulțumim! Retrăiește momentele speciale pe europafm.ro. Mulțumim partenerilor noștri, Selgros și Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Noi focare de pestă porcină africană, gaze naturale mai scumpe începând de astăzi și România a hotărât ce film propune pentru Oscarurile din 2019. Acestea sunt doar câteva dintre știrile momentului. Începem cu datele meteo. Plouă acum pe arii restrânse în Moldova, în nordul Olteniei și în Dobrogea. Vor veni averse astăzi în zonele montane, în Transilvania, Banat, Crișana, local în Maramureș, Oltenia și Muntenia și pe arii mai restrânse în restul țării. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 32 de grade. Este disconfort termic în vest și nord-vest și pe spații mai mici în sud. În București acum 27 de grade. Maxima va fi de 30-32, cu ploi după amiază. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Pesta porcină africană se extinde în județul Brăila. 3 noi focare de boală au fost confirmate în insula Marea Brăilei. Autoritățile au trecut la sacrificarea porcilor din aceste noi focare. Emanuela Turcu transmite. Cele 3 noi focare de pestă porcină au fost confirmate în insula Marea Brăilei. Boala a fost localizată în mai multe crescătorii de animale din Mărașu, Măgura și Bândoiu. Direcția Sanitară Veterinară Brăila a dispus sacrificarea și incinerarea tuturor porcilor din noile focare, operațiunile fiind programate astăzi. Numărul total al focarelor de pestă porcină africană a ajuns la 13 în județul Brăila. De la confirmarea primului focar și până în prezent, Direcția Sanitară Veterinară din Brăila a dispus sacrificarea și incinerarea peste 3000 de porci, iar circa 150 de animale au murit înainte ca autoritățile să fie alertate. Au fost dispuse și alte măsuri de limitare a răspândirii bolii. Între timp, a început evaluarea pagubelor produse de pesta porcină în județul Brăila. Crescătorii ale căror animale au fost sacrificate vor fi despăgubiți dacă au anunțat autoritățile. În schimb, cei care nu au alertat autoritățile cu privire la decesul porcilor din gospodării nu vor primi compensații bănești și riscă și amenzi de până la 5.000 de lei. Emanuela Turcu, Europa FM. Ieri au mai fost confirmate 2 focare de pesta porcină africană și în județul Ialomița. Cel mai grav afectat este însă județul Tulcea, unde sunt aproape 500 de focare. În această după-amiază, Ministerul de Interne se va afla în ședință de urgență pe această temă. Un cartier din Ploiești nu are energie electrică de peste 24 de ore. O avarie la sistemul de alimentare a avut loc aseară și i-a afectat pe locuitorii cartierului Bariera București. În această dimineață însă au apărut probleme și în zona Democrației Lupeni. Presa locală scrie că ar fi cea mai gravă avarie cu care s-a confruntat Ploieștiul în ultimii ani. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Avarii în lanț la Ploiești după un incendiu izbucnit ieri la prânz la un transformator electric situat pe Bulevardul Petrolului. Potrivit ISU Prahova, transformatorul care a luat foc este situat în curtea fabricii de oxigen, însă ulterior focul s-a extins și la stația de transformare electrică. Incendiul a lăsat 3.000 de abonați fără energie electrică, atât din zona de case cât și de la blocuri. Practic, oamenii din zona de sud a orașului nu au curent electric. Afectat este inclusiv spitalul de pediatrie. Problema este însă mult mai gravă decât se estima inițial. Echipele electrica lucrează pentru remedierea avariilor. De astăzi plătim facturi mai mari la gaze cu aproximativ 6%. Este a treia majorare a prețului la gaze pentru populație în acest an, motivul solicitările furnizorilor de gaze naturale. Despre această situație, colegii de la Deșteptare au stat de vorbă cu Mihai Nicuț, redactor șef Energia.ro. Este mult. Într-adevăr, dar este justificat, mai ales având în vedere și politica ANR din ultimul timp de a ține prețurile cât mai jos. Oamenii trebuie să înțeleagă din păcate un lucru. Dacă am vrut liberalizarea pieței, am vrut piață, cam asta înseamnă piață. Vă reamintim, prima majorare a prețului gazelor în acest an de 8,3% a fost aplicată pe 10 ianuarie, iar a doua de 10% la 1 aprilie. Deși stau pe un munte de cărbune, locuitorii din Valea Jiului nu vor mai avea căldură la iarnă în apartamente de la sistemul centralizat de încălzire. Motivul? Datoriile pe care Societatea de Termoficare din Petroșani le-a acumulat către termocentrala Paroșeni. Marius Mitrache transmite. Datoriile pe care compania locală de termoficare le are către termocentrală sunt de peste 61 de milioane de lei, iar gradul de încasare a facturilor a scăzut iarna trecută, energia facturată fiind achitată doar în proporție de 56,73%. Administratorul judiciar al Societății de Termoficare din Petroșani a comunicat că, din punct de vedere juridic, nu mai are posibilitatea de a continua furnizarea agentului termic în municipiul Petroșani, dată fiind situația economică în care se află revânzătorul, respectiv solicitatea declarării falimentului de către Ministerul Finanțelor prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara și imposibilitatea achitării facturilor curente și restante. Reprezentanții CEF spun că o eventuală continuare a activității ar fi posibilă doar prin triplarea prețului actual de distribuție, creștere cu care administratorul judiciar nu este de acord, ținând cont de populația din zonă. Decizia de întrerupere a agentului termic de către Societatea de Termoficare din Petroșani va afecta și instituțiile publice și agenții economici din toată Valea Jiului, precum și toți ceilalți consumatori acordați. De la Petroșani, Marius Mitrache, Europa FM. La o săptămână de la aprobarea hotărârii prin care Primăria Generală a Bucureștiului a decis să dea vouchere în schimbul rablelor bucureștenilor, nu poți să primești niciun detaliu în plus. 0800 800 868 este numărul anunțat de Primăria Capitalei, drept pus la dispoziția cetățenilor interesați pentru informații suplimentare, am citat din comunicat. Azi dimineață la Europa FM, colegii de la Deșteptare au sunat. Iată cum a decurs dialogul. Bună dimineața, Teodor Tiță este numele meu. Aș vrea să aflu și eu mai multe informații despre programul acela de ecovouchere. Programul pentru ecovouchere este un proiect care a fost aprobat în ședința de Consiliu din 2006. În momentul de față ne aflăm în etapa de elaborare a regulamentului și până nu se elaborează acest regulament nu avem informații suplimentare. Și există un termen pentru elaborarea regulamentului? Cât mai repede cu putință se va elabora. Se lucrează la el și pe lângă un regulament va trebui să se întocmească o listă de magazine participante care vor vrea să participe la acest proiect. Am înțeles. Când să sun din nou, doamnă? Puteți să accesați site-ul Primăriei Capitalei. Acolo vor apărea informațiile imediat cum regulamentul se finalizează. Aleșii locali au votat săptămâna trecută acordarea 5.000 de tichete, a câte 9.000 de lei fiecare, pentru orice mașină veche predată pentru casare. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susținea că mașina se poate schimba și cu electrocasnice. S-a generat ideea care se aplică în toate capitalele europene ca aceste ecovouchere să poată să fie folosite de persoanele care au deja alte mijloace de locomoție și ocupă practic un loc de parcare pentru a-l degaja posibilitatea achiziționării de electronice și electrocasnice. Aș da doar câteva exemple, iPad-uri, laptopuri, de asemenea frigider, aragaz, TV screen. De ce au fost retrase plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului ce avea un mesaj jignitor la adresa PSD? E o întrebare la care încă se caută răspuns. Șefii poliției rutiere aduc argumentul că șoferul Răzvan Ștefănescu ar fi încălcat o convenție internațională. Totuși, aceasta a fost modificată acum 2 ani și chiar Organizația Națiunilor Unite precizează pentru Digi24 că și în România trebuie să fie valabil amendamentul ce le permite șoferilor să aibă numere de înmatriculare formate doar din litere. În această dimineață, șeful IGPR Ioan Buda a încercat să aducă lămuriri în fața jurnaliștilor, însă declarația asta a reușit să provoace și mai multă confuzie. Sunt două chestii distincte. Discutăm acum de convenție și discutăm de măsurile polițienești care s-au luat în interiorul țării. La intrarea în țară a intrat legal din punct de vedere a plăcuțelor de matriculare, din punctul meu de vedere ilegal, imoral să spun așa, că avea acea sintagmă pe plăcuțele de matriculare vulgară. Poți să dai documente de călătorie la 2-3 zile. În spațiu public a ajuns această problemă, că există un autoturism care circulă în România cu numere plăcuță de matriculare, cu acea sintagmă vulgară. Am luat măsuri de a-l identifica, am primit un răspuns de la autoritățile suedeze, plăcuțele de matriculare nu sunt valabile decât pe teritoriul statului suedez. Șeful IGPR Ioan Buda. Între timp, brigada rutieră se delimitează de mesajul purtătorului său de cuvânt, care a stârnit reacții virulente pe rețelele de socializare. Într-un mesaj probabil la nervi, Ovidiu Munteanu scria criticilor de pe pagina oficială a Inspectoratului General de Poliție: data viitoare când aveți probleme să apelați la oricine altcineva, nu la poliție. E un citat. Câteva ore mai târziu, mesajul a fost șters, iar brigada rutieră l-a catalogat drept unul strict personal. Continuăm știrile. Oamenii care stau cu cheile pe marginea drumurilor pe litoral pentru a-i anunța pe turiști că le pot oferi cazare au intrat în atenția autorităților de control. Pe de o parte, poliția locală, pe de altă parte, corpul de control al Ministerului Turismului. Zeci de sancțiuni au fost aplicate în ultimele zile, însă fenomenul e greu de stăpânit. Transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Suntem în vârf de sezon estival, iar cele 120.000 de locuri de cazare înregistrate oficial pe litoral sunt ocupate. Este de aceea perioada în care apar cheiștii, persoanele care flutură cheile pe marginea drumurilor sau poartă mici pancarte pe care este scris cazare, cu tarife mai mici decât la hotel. Poliția locală Constanța, după ce i-a avertizat în două rânduri pe cheiștii din Mamaia, a aplicat în ultimele zile 50 de amenzi în valoare de 25.000 de lei. Potrivit ministrului turismului Bogdan Trif, sancțiunile pentru cei care fac evaziune fiscală prin neînregistrarea unităților de cazare sunt drastice. Aproape 30.000 de lei. Mai mult decât atât, este și dispoziția de încetare a activității și știm cu toții, funcționarea fără autorizație îmbracă și o latură penală. Acțiunile de control pe linia evaziunii fiscale în turism vor continua până la sfârșitul sezonului estival. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. În altă ordine de idei, turiștii de pe litoral au constatat zilele acestea că apa mării a devenit la un moment dat turcoaz. Privită de sus, Marea Neagră e colorată în nuanțe de albastru și verde. Explicația ne oferă climatologul Roxana Bojariu. Culoarea aceasta este datorată unui gen de fitoplancton, microorganisme care au în compoziție inclusiv o mică platoșă de carbonat de calciu și care atunci când se mulțesc dau această culoare mării, culoarea se deschide spre acel turcoaz, care se observă inclusiv din satelit. Se observă foarte frumos, sunt imagini NASA. Climatologul Roxana Bojariu. România a hotărât ce film propune pentru Oscarurile din 2019. Nominalizarea pentru categoria cel mai bun film într-o limbă străină este lungmetrajul Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, regizat de Radu Jude. Anca Simina știe mai multe. Cel mai nou film al lui Radu Jude atinge un subiect sensibil. Reconstituie masacrul de la Odessa, unul dintre momentele cumplite din istoria României. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, urmărește o tânără regizoare plătită de primăria București să facă un spectacol despre acest moment. De altfel, titlul e un citat dintr-un discurs al avocatului și politicianului Mihai Antonescu, membru al Consiliului de Miniștri al lui Ion Antonescu. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Spune el în vara lui 1941, când armata română începe să ucidă la Odessa din ordinul mareșalului. De aici filmul lui Radu Jude deschide o dezbatere. Cum s-a petrecut uciderea 10.000 de oameni? E încă mioapă România când vine vorba de propria istorie? Filmul a avut premiera mondială pe 2 iulie la Festivalul Internațional de la Karlovy Vary, unde a fost și premiat, pentru că, citez, luptă pentru libertatea artelor împotriva cenzurii și naționalismului. În cinematografe intră din 28 septembrie. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! CFR Cluj joacă astăzi returul din Suedia cu Malmö pentru calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Ardelenii sunt optimiști, deși în tur au fost învinși cu 1-0 fără să tragă vreun șut pe poartă. Revenit în Gruia după demiterea lui Edi Iordănescu, antrenorul portughez Toni Conceição spune că știe exact unde s-a greșit în prima manșă și a încercat să remedieze astfel încât echipa să întoarcă soarta calificării. Amintim, CFR Cluj nu a arătat forță în ofensivă nici la ultima partidă de campionat în care a remizat alb cu nou promovata Dunărea Călăraș. Echipa probabilă a ardelenilor în meciul programat diseară la ora 20:15 este cu Arlauskis în poartă, fundași Manea, Vinicius, Lang și Camora, la mijloc Deac, Culio, Djokovic și Mailat, plus atacanții Țucudean și Omrani. Dacă trece de Malmö, campioana României va juca în continuare cu câștigătoarea dublei dintre Ludogorets Razgrad și echipa maghiară Vidi. Formația bulgară la care sunt legitimați Moții Cheșeru și Dragoș Grigore a scos doar o remiză 0-0 acasă în tur și va avea un meci greu diseară în Ungaria. Real Madrid a pierdut primul meci disputat sub comanda lui Julen Lopetegui 1-2 cu Manchester United la International Champions Cup. Amicarul de lux s-a disputat la Miami pe Hard Rock Stadium cu 65.000 de spectatori în tribune. Toate golurile s-au marcat în prima repriză, englezii au condus 2-0, au înscris Alexis Sanchez și Herrera, iar reușita Realului i-a aparținut lui Benzema. În aceeași competiție, AS Roma a învins-o pe Barcelona la Arlington în Texas, scor 4-2, iar Tottenham s-a impus cu 1-0 în amicalul cu AC Milan jucat la Minneapolis. Mihaela Buzărnescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la San Jose. Românca aflată pe locul 24 mondial a învins-o în decisiv pe reprezentanta gazdelor Sasha Vicari, scor 6-3, 4-6, 6-4. Partida a durat aproape 2 ore. Buzărnescu o va întâlni în continuare pe Amanda Anisimova, o jucătoare americană în vârstă de numai 16 ani, care a trecut cu 6-2, 7-5 de Qiang Wang din China. Tot la San Jose, competiție de pregătire pentru US Open, Serena Williams a fost umilită în primul tur de Johanna Konta. Britanica s-a impus cu 6-1, 6-0 mai puțin de o oră de joc. La Washington, de asemenea turneu WTA, Ana Bogdan a ajuns în optim după o victorie 7-6, 6-3 cu deținătoarea trofeului rusoaica Ekaterina Makarova. Următoarea ei adversară este experimentata Svetlana Kuznetsova. Tudor Cerescu, mulțumim atât pentru moment la știrile Europa FM. Rămâneți cu Ștefan Leonte. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. I call you, I need you, my heart's on.